On je on Déu que el marxes, segur que tornaràs. Potser t'emparadeixes com tants altres que se'n van anar. Bon viatger, on dius que marxes, segur que tornaràs. Potser t'emparadeixes com tants altres que se'n van anar. Quants deserts, ciutats i pobles has vist pel teu camí? Quant temps has malgastat, saps que has perdut i el que has deixat aquí. Bon viatge, algun dia et canses de descobrir altres llocs. No veus que el temps se'n va, desapareix com fa la teva sort. Bon viatge, on dius que marxes, segur que tornaràs. Potser t'emparadeixes com tants altres que se'n van anar. Bon viatger, on dius que marxes, segur que tornaràs. Potser t'emparadeixes com tants altres que se'n van anar. Potser t'emparadeixes com tants d'altres que se'n van anar.